My name is Salvatore Gravano. Early in my life, I was given the nickname Sammy the Bull. I was arrested with John Gotti. I was his underboss and second in command of the Gambino family. Underground huminaa. Sieltä piti tulla se pieni humina. Näin on. Kyllä, kyllä. Ja. Joo, lähdimme liikkeelle Mighty Bostosin tahdeissa kappaleella Mr. Moran. Jaha. Joo. Näin tehtiin. Kyllä. Kintulla koreasti. Joo. Juu. Sitten päästellään väkivaltaista naishenkilöstöä liikenteeseen. Ai jaa. No ainakin bändin nimi on Violent Femmes. Joo. Joo. Yksikin ne on niin. Nimeä kantavalta albumilta vuodelta 1982 tosiaan. Ja avauskappale Blister in the Sun. Thank you. ow. I'm high as a kite, I just might stop to check. When I'm a-walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm a-walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Thank you. Joopa joo, semmonen soi. Kyllä se oli Exploitedia se. No niin. Ja kappale oli Don't Blame Me. Okei, kui suutta vanhaa Exploitedia tää oli? Mä en muista, että Beat the Bastards-levy, olisiko se Ysäri tai 2000. Niin, mä mietinkin, ettei kuulostanut ihan niin rosoilta kuin noin kasarin Exploitedit. Joo, ei, on toi niinku uudempaa. En joo. Muista nyt kyllä tarkkaa vuotta. No ei siinä. Ysäri tai 2000. Jepa, nyt mennään sitten kuitenkin kasarille vuoteen 1981, jolloin yhtye Tom Tom Club julkaisi nimeään kantava albumi. Miksi kaikkena julkaisee bändin nimellä? No anyway, siitä sitten kakkoskappale, Genius of Love. Tää on semmonen kunnon korvamato. Just go. Bohannon, Bohannon, Bohannon, Bohannon. Nine Inch Nails, Throw This Away. No niin, just kun biisi tavallaan alkoi, niin se loppukin. Olihan se. Kyllä, erilainen nuori. Erilainen todellakaan. Tiedä siitä nuoresta sitten. Niin mä just mietin itsekin, että tämäkin taitaa olla. No enpä kerrokaan sit kuitenkaan. Juu, ei. Eikä taida seuraavat kalkkaa he nuoria. The Birds nimittäin. No, joo. Ei ne oo kyllä. Joo, Sweet Heart of the Oho. Rodeo. Oho. Kurkka siihen lähempää ruutua, niin johan vinkas. Otti amalkaamista joo. Vähän. Näin teki. Nyt huomaa, että mulla on tuolla joku tuommoinen NSA-paikka, joka vakoilee ja lähettelee meidän juttuja. Viestejä. Niitä. Joo, biisi on You Got a Reputation. Ei siitä sen kummempia. Vastaan tuli Topi, oli sillä rapula melkoinen. Topi ei mitään koskaan oppi, olen ennenkin nähnyt sen. Röökiäkään ei saanut syttymään, kun tärisi kädet, tärisi pää. Äijästä ei ollut mihinkään, sillä värisi ääni, värisi pää. Kadulla sanoi mulle Topi, mennä juomaan olut takapakkaan. Minulle tämä hyvin sopi, sanoin mennä me pojat vaan. Topilla ei ollut rahaakaan, sen arvasin heti, arvasin taas. Tekipä sen kovin pahaa vaan, se mankkuman alkoi pummaamaan taas. Ollut tarjoa mulle vanha kaverin, naiset eilen joivat kaikki rahani. Niin helppo on minua höynäyttää, tällaista romanttista höppänää. Kalja ostaa mulle vielä toinenkin, ehkä maksan joskus sitten takaisin. En mä yritä sua vedättää, ikivanhaa uskollista ystävää. Pubissa sanoi mulle Topi, tää olut on parasta päällä maan. Topi ei koskaan mitään opi, taaskin sen huomata saan. Röökiäkään ei saanut syttymään, kun tärisi kädet, tärisi pää. Äijästä ei ollut mihinkään, sillä värisi ääni, värisi pää. Ollut tarjoa mulle vanha kaverin, naiset eilen joivat kaikki rahani. Niin helppo on minua höynäyttää, tällaista romanttista höppänää. Kalja ostaa mulle vielä toinenkin, eikä maksan joskus sitten takaisin. En mä yritä sua vedättää, ikivanhaa uskollista ystävää. Ollut tarjoa mulle vanha kaverin, naiset eilen joivat kaikki rahani. Niin helppo on minua höynäyttää, tällaista romanttista höppänää. Kalja ostaa mulle vielä toinenkin, ehkä maksan joskus sitten takaisin. En mä yritä sua vedättää, ikivanhaa uskollista ystävää. No mutta siinähän meille esiintyy Esa Chuban. Vanha kunnon Esa Chuban. Hänellä on mielestäni tunnistettava ääni, mutta ymmärrän toki, että ei ehkä ihan kaikki ole häntä kuullut. Se on vaikea tunnistaa jotain, mitä et kuuluikin. No se on kyllä totta, se on kyllä totta. Tämä on muistaakseni mutta hänen viimeisin, mitä ainakaan itselle on. Mikäs tuo niistä tuli? Tämä on se, niin se oli välilevy. Joo. Joo. En ole sitten varma, että onko mulla tuo jälkeen. Mulla on sama mielikuva, koska se oli silloin haastattelus joskus. Siitäkin on kyllä aikaa melko paljon. On. Niin silloin oli se kirja, muistatko? Joo, kyllä. Silloin tuli toi levy. Missähän muistan se kirja on? En mulla. Muista. Sulla? Jossain, sama juttu. Tai sitten oliko se niin, että mä annoin se sulle? Ei, kun me saatiin kumpikin olla. Niin, mä muistasin. No, hitto vielä. No. Jos joku sen löytää, niin mä haluan lukea sen uudelleen. Se oli sen verran lyhyt. Suuri aarteen metsästys. Kyllä, näin on. Suuri harvinaisuus. Mutta jottei tästä nyt ihan tämmöinen Ylen asiaohjelma ja puheohjelma tule, niin laitetaan musiikkia. Ja tuossa juuri muuan kollega kävi kehumassa, kuinka soittelin. Soitinko mä Miles Davisia, joten soitanpa lisää Miles Davisia. Ei kun Duke Ellington. Ai niin, se oli Duke. No nyt tulee Milesia. No niin, vaihtelu virkistää. Sanos muuta. Tämä on vuodelta 1972 Live Evil-levyltä. Iina Modalia. Hetkinen, nyt voi tulla vinkaisu kun lunttaan. Ei tuu. Iina Morata and Narration by Conrad Roberts. Sellainen on kappaleen nimi ja tämän kuulonen. Thank you. Thank you. Inamorato, mission, music, masculinity, master of the art, music. Who is this music, that which description may never justify? Can the ocean be described? Fathomless music, body of all that is, live everlastingly. Men, initiate, inamorato, your music are tomorrow's unknown, known life. I love tomorrow. Siinäpä oli Turbonekroa. No niin. Ja kappalehan oli Dude Without the Face. Jees, jees. Juu. Joo. Oli se aikamoista vaihtelua tuohon Miles Davisiin. Oli. Se kyllä. Oli niin pitkä biisi, että täytyy niin kuin... Meina se unohtui, että kuka siellä soitti. No joo. Ei, kyllä se loppuun töräytteli torvet siihen malliin taas, että kyllä sen tunnistaa. Näin on. Mutta millä se jatketaan? Seuraavaksi on Fading Trail. Ja Tale Take Everything olisi biisin nimi. yhdisteli se ja Rat Traps oli tämän kappaleen nimi. Mutta nyt on semmoinen homma, että kuinka ollakaan, kuuntelemme lisää musaa. Ja seuraavaksi voisi kuunnella Joo, mennään rap-musiikin pariin. Sitä emme olekaan tänään kuunnelleet ja vuoroon tulee DJ Max. Mukanaan Prodigy ja Big Twins. Ja tää on Champions-kappaleesta remixi. Remixin on tehnyt G-Rocka ja Scratchit, DJ Soul ja Champions. Yo, it's Big Twin and P, yeah, niggas better wrap it up. Reppin' your set, then throw your gang signs up. Nah, stay poppin' up, niggas start actin' up. Gotta change my ways before I get locked up. I come for the dirt, but watch the kid blast off. About fucking time, I take this fucking mask off. Of course, we bosses, runnin' our hood. Talk shit and get hit, and I eat your man fool. You should've knew from day one, the kid packed tools. I'm a young buck, you meet me, you think I'm old school. I don't fall for that dumb shit, the kid no fool. Yo, real recognize real, so don't even move. When I got the drop, you ain't gon' hear nothing but pop. And I make sure I finish, cause I hate them cops. Fuck hip-hop, it's hardcore rap. And I fucks with Queensbridge, but that shit is a trap. Yeah, I'm pissed off, done most of the time. I'ma regulate this game till it's all mine. If you're trying to holler, I'm hard to find. Till you put that money up, then I'm ready to buy. So you can do that shit, do that shit, do it. All your guns and all your thugs is useless. All my thuns and all our sons is ruthless. We beat them up. Nigga, you get that ass kicked, fuckin' with us. Get beat with the heat, and then shot by the same gun. Now in Queens, we got beef with the OGs. They think they're the purest form of evil, nigga, please. In a blink, I will end your career so fast. I don't need no shooters to get your ass. You're a bulletproof gangster to use your pass. And come party with us if you so bad. Set me up, I'll send your goons back with holes in they mask. In they getaway car, be literally that. Your dogs are silly from the heart, I'm shooting for your head. Your whole era is over, it's time for my click. We the new niggas with money that rap where we live. Niggas know it's murder for real, they don't fuck with my clique. Don't we eat guns for fool, who you pointing at? Go at us, it'll be live on CNN. So you could do that shit, do it. All your guns and all your thugs is useless. All my thuns and all our sons is ruthless. We beat them up.

Näin, niitä käärmeitä lumotaan. Kyllä semmoinen tatsi oli kyllä vahvasti nyt. Juu, no, en tiedä sitten, oliko siinä käärmeestä kyse. Tää oli Otsone Playeret Matt Howard-niminen tämmönen kombo, miksikä liian voi sanoa, Long Range Influence nimiseltä platalta, joka on 2011 julkaistu. At the Of The Century Miles oli tämä kyseinen biisi. Kyllä, olen tätä kyseistä komboa soitellut aiemminkin ja Hulikin on jopa soittanut. Niin, no. Joo, et vaan muistanut äskeisestä, kun et ole varmaan tota biisiä soittanut. Joo, enkä ole hirveästi kuunnellut, mutta muistan, että omaan yhden levyn. Kyllä, ja noin poispäin. Spiikkasit se edellisen biisi? En muuten. Niin. Sehän oli Deep Purplea. Kyllä. Ja tämähän oli... Nyt täytyy vähän lunttaa. Kato. Quadrop Hop Honic Mix. Joo. Kappaleesta Leisi. Joo. Jonka nyt ymmärrät, miksi piti luntata. Kyllä, toi quadrofoninen miksaus, eli nelikanava. Joo. Tulihan tässä nyt sitten pädettyä. Mutta... Seuraavaksi jotain aivan muuta. Älä ihmeessä. Kyllä ihmeessä. Sitten mummo viellys. Joo. Sama. Joo. Biohazardi ja Fake an Identity. Police operator, we have an emergency. Yes, I'm on the corner of Marine Avenue and 3rd Avenue and Marine. And the deli here was just dropped. What location is this from? That's from Marine Avenue and 3rd Avenue. Westbound, I got a portion of Bay Parkway exit. Eastbound on the bucket. No. You have a plate of the vehicle, the van? William Kenneth David, 637. Central, Central. Eastbound, Eastbound. How do you want to step around? This is fancy. Don't eastbound. Which avenue exit? 11N, Eastbound, the Bell Parkway. We'll be right back. into town. Just as the dawn was breaking, I was cold and old and lonesome. Ooh. mitä nyt tapahtui. Kappale loppui. Oho. Jep. Aika dramaattista. Kyllä, hyvin dramaattista. Mutta tämä oli siis Riff Raff, joka äsken soi. Ja levyltään Original Man vuodelta 1974. Joo, jo biisin nimi oli Speed. Joo, Riff Raff. Et Suomessakin on sen niminen bändi, ne soitti heviä ja AC/DC:llä on sen niminen kappale. Niin, no mä muistin heti ton suomalaisbändi. AC/DC:n biisin nime. Aa, niin. On tullut pikkupoikana jossain välissä kuunneltua erittäin paljon sitä. No varmasti, joo. Se oli aika ennen internetin. AC/DC:n levy sai niin kuin lainattua, että pystyi nauhoittamaan kasetille paljon helpommin kuin jotain uutta musaa. Tiedätkö? Tänä päivänä tarvii niin paljon klikkailla tuolta jostain näyttöpäätteestä, niin sä löydät kaikki. No melkein, melkein. Näin voi sanoa. Mutta ja helppo ne on nykyään sieltä tallentaakin. Ei tarvii edes mihinkään kirjastoon mennä etsimään tai jotain. Levykauppoakin vähän harvemmassa, mutta mitäs me seuraavaksi soitellaan? No mennään kuule oikohan Tampereen suunnille. Joo. Joo, mutta orkesteri on nimeltään Snake Beat. Ja kappale on One Track Mind. No niin, se on ainakin selvä juttu se. Boom. Näin. Se oli hieno. Kyllä vain. Se oli siis Murder City Devils. Viimeiseltä keikaltaan live Taltioinnista. Huomasin, ei ollut yhtään kuule jippii huutoa kuullut sieltä. Niin. Vertaan vaikka joku Kingsin live 60-luvulta, missä kuuluu kovempaa huuta kuin musa. No joo, noissa 60-luvun live-äänityksissä varsinkin, se oli suorastaan häiritsevää. Joo, mutta siis, niin, biisi oli, se taisi jäädä sanomatta, niin se on I Want A Lot Now. No perkele. Avaruusporaaja hyökkää taas. Joo, käyttäisivät ovea, sieltä on helpompi tulla kuin katon kautta poraamalla. No joo, mutta mitäs sulla oli tosta vielä? Niin, mä en ole se biisin nimessä pikkaa, mutta musta tuntuu, että se ei välttämättä kuulu. Eli se oli I Want A Lot Now, so come on. Nonni. Seuraavaksi sitten, tuossa kun aiemmin oli puhetta AC/DC:stä aasin siltana tuohon Riff Raff-yhtyeen kautta. No, nyt mä soitan sitten AC/DC:n kappaleen ja samalla levyllä muuten on tuo Riff Raff kaiken lisäksi. Tuli luntattua tuolta Googlesta. Tää on vuodelta 1978 julkaistu Power Age ja Australian painos. Siinä tämä kappale on kakkoisena. Down Payment Blues on biisin nimi. involves the tussle. I don't come for the scuffle unless it involves the... I'm ready though. Bitch niggas, the real shit. It's the ultimate. You know what I'm saying? Niggas talk that shit. Niggas can't fuck and don't with walk it. That shit. But we the niggas that put blood, sweat, and tears in this shit. You understand what I'm saying? To the Big Apple. That's why we ride like this. California babies. We was born for this, baby. We was born for it. Most of you niggas rapping gangsters, better watch your mouth, cause we ain't fond of you rappers, dog, we knock you out. Call me a bully, cause I used a gun to rock you out, like I couldn't find somebody your size to box you out. Don't come for the scuffle unless it involves the hustle. Won't pump your streets unless it involves the muscle. Niggas draw with the heat at reach, be ready to tussle. Shit, I know how you bitches act when a real nigga rush you. DA's been hot, they raided my A spot, but my bitch tucked the pot, skated the block. I got it locked, and these cops know I'm scraping a million, and how I'm living in the vault with dough scraping the ceiling. Boy, your streets is wide open if the price is up. I know some border brother millionaires that's nice as fuck. I move the bricks, they keep my dough right and ice me up and keep me bossed up in sport cars, bikes, and trucks. Yeah. Say what you want, say what you want. All I know is we don't give a shit. Ain't falling off with what we got. Toe to toe, you can't get with this. Your shit is bogus and we know this on the real. Cut the shit. What you talking about? These niggas wanna start me up. No damn well, they ain't got the heart to spark me up. Just cartoons while I'm running with goons that bang tough. From the orange and blues, the pyrus is flamed up. What you talking about? I hop out on any turf. Before I go get SKs, I pop semis first. Handle the drama, gun handles. Be slapping your mom on some gutter shit. Either lay you down or smother shit. Fuck the rest. If we want, nigga, fuck a vest. You need an armor car service. How you walking around nervous? I'm like Curtis. Get rich or die trying. May the Lord strike me down right now if I'm lying. My fists hold the iron. I'm living by the code of the street. Stomp like a giant, cracking the concrete. Do they really want beef? I don't think so, homie. If they do, I'ma bring it for they blink though, homie. Say what you want, say what you want. All I know is we don't give a shit. Ain't falling off with what we got. Toe to toe, you can't get with this. Your shit is focused and we know this on the real. Cut the shit. What you talking about? Y'all gon' get it how you live. Bottom line, we will box you out. You know the Mack truck stay on shit with a Glock that'll spray on shit and it won't stop. Cause I got a nice raise on clips with enough bullets to lay on shit. You against me? Come on, Ock, you trippin'. Don't care if it's 10 of you, no competition. Know you gotta pin a few and I bet you're wishing that truck fucks up the mission. Well, still on that comp shit. Still with the ice that a blunt shit. Still with the Glock under my armpit. That's just waiting for me to cock back and bomb shit. Now you hating on the truck, what is that accomplished? Besides me proving a point, you're harmless. Come on, it's 2-4 with them Cali boys. Niggas and bitches out here ready for war. Come on. Say what you want, say what you want. All I know is we don't give a shit. Ain't falling off with what we got. Toe to toe, you can't deal with this. Your shit is focused and we know this on the real. Cut the shit. What you talking about? Y'all gon' get it how you live. Bottom line, we will box you out. Tip. Jep. Siinä Sibo kappaleella Box You Out. Okei. Semmoista räpäyttelyä siinä tai jotain, mitä liian kyllä olikaan. Kyllä, kyllä. Mutta siirrymme nyt sitten ajassa paljon taaksepäin. Ai niin, joo, tähän väliin voisi kyllä heittää pienen tällaisen, no, puolikaupallisen tiedotteen ikään kuin, että 5. joulukuuta olisi Kingston Wall -meininkiä tarjolla. No, kyllä te sitten tuolta neti kautta löydätte lisätietoa, mutta Jylli ja Kauppisa siinä ovat soittamassa, kun tuosta viimeisestä Kingston Wallin keikasta tulee silloin kuluneeksi julkisesta keikasta siis, niin 30 vuotta. Joo, mutta se siitä sitten ja sen kestävyydestä, palatkaamme myöhemmin aiheeseen. Nyt, on siihen vielä hetki. Nyt laitamme suomalaista musiikkia. Veikkaan, että tämä yhtye on myös ollut vaikuttamassa jossain määrin Kingston Wallin musiikkiin. Tämä on vuodelta 76, levy Spring 76, ja valistuneimmat varmasti arvaavat yhtyeen, joka kantaa nimeä Royals. Siitä seitsemäs kappale, The Real Me. Pojan yritys niin sanotusti ottaa tulta. Kysytäänpä hänen mielipidettään. Psst, kuulepa, meneekö sinulla hyvin vai huonosti? Sekä että. Ettäkö, sekäkö että? Niin. Menee hyvin huonosti. Eihän tässä maassa mikään pala elevä. Kun aina sataa, jos ei lunta, niin vettä. Mm-hmm. sen suksen turvahdin, tahdin saneleen. Harrastajat sotain, jotain anelee. Saarrettuna lankaa, hankaa ympyrää. Sade niskaan valuu, valuu miellyttää. Niin, mä tahdon Eldoradon uudelleen. Mä tahdon Eldoradon uudelleen. Mä tahdon Eldoradon. Syövereissä mustan aukon, aukon henkeäin. Liikaa samaa kamaa, se lamaa sisimpäin. Köytettynä nurkkaan, kurkkaan elämään. Sade niskaan paluu, paluu miellyttää. Niin, mä tahdon mä tahdon Eldoradon uudelleen. Mä tahdon Eldoradon. Leskinen Grand Slam hän siinä esitti meille kappaleen Tenerife. Nelosraita. Pyromaani palaa rikospaikalleen levyltä. Juu. Tosiaan Juisellakin todella tiukka bändi taustalla. Niin kuin, oh. Joo, niin kuin aina. Mahtipontista meininkiä. No, mutta siirrymme taas aivan toisenlaisiin tunnelmiin. Tuosta vaan kun aiemmin soitin Tom Tom Clubia, soitan sitten samalta levyltä toisenkin kappaleen. Aha. Juu, avausraita tulee, koska jännä juttu, että siitä biisistä on tehty kyllä reppiversio. Nyt mä luulen, että nämä on saattanut itsekin jopa tehdä, koska tämä seuraava on Wordy Rapping Hood niminen kappale. Aha. Jep, no kuunnellaan niin sitten. Sen takia voitte miettiä, että miksi tein tämän päätelmän. in papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Words of nuance, words of skill, and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun, words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité, mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Thank you. that a bit of string? We'll take a dog out for a shit. I ain't going out, you take him. Oh, fucking hell, come on. It ain't been in 2 days, it stinks in here. You haven't even done the washing up yet. Nah, as you said, you'd do it a week ago. I ain't going out. We'll just pass the rulers over and I'll roll a joint. What's the point of going out? I ain't fucking going out on my own. No, you're going out with the dog. Just pass the rulers over, will you? We gotta take her out. I'm not going, Dave. Have you found any Rizzlers yet? I told you, you had them last. So why should I walk around looking for them whilst you're just getting pissed up your brains all the time? Gyro! Gyro! Gyro! Gyro! In a minute, hold on, will ya? I've got to take the dog out, come on. I'm staying home, nobody's just about to start. I ain't watching that shit. Alright, and give us some mate some fags then. You had the last bit last night at the pub. You must have something. I mean, fucking who pays for a TV so you watch your poxy neighbours? Come on, you must have enough money with a packet of fags on you. I haven't got a thing, I had it all last night. You mean you ain't even got a fucking £1.50 or something like that? You got a bit of change on you. I've got nothing, you got nothing. Well, give me all that, come on, what's the matter with you? What about that cobbler's jar you've got? You've got some in your cobbler's jar. That's nothing. It's about 3p in that. You've got nothing with that. There's got to be something in there. There's got to be enough in there for a packet of fags or something. You're not having that. Well, I'm just going to go out and beat and ponce one off someone or something, I suppose. I don't know. Sod you, I'm off out. Siinä Sham 69 ja Reggae Giro oli tämä. Ehkä enemmän kuunnelma kuin biisi. Joo, vähän kuunnelmamaineja. Simmuttis. Olivat koirankin päästäneet sinne meuhkaamaan. Kyllä. Kyllä. Seuraavassakin on ehkä hieman kuunnelmaa henkistä meininkiä. Mä ajattelin hieman koiria. En mä tiedä siitä. Niin, aika monessa biisissä itse asiassa on koiria muuten, ajattelen, mutta tässä seuraavassa ei pitäisi olla. Joo, no mutta tämä on vuodelta 1968 yhtyeen nimeltä The Surprise Package. Julkaisi levyn nimeltä Free Up ja siitä sitten viides kappale, Social Disease. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm.

aamulla asuu nyt Lintulassa. Saan käydä häntä tapaamassa. Hän täyttää ensi syksynä 7. Kun hän menee kouluun, minä hukun Ouluun. Minä en pääse häntä saattamaan. Paavo asuu nyt Lintulassa. Saan käydä häntä tapaamassa. Hän täyttää ensi syksynä 7. Kun hän menee kouluun, minä hukun Ouluun. Minä en pääse häntä saattamaan. Mentiin taas laatikoista löytyneillä levyillä. No niin. Joskus kauan kauan sitten tämmöinen orkesteri kuin Tuiran Mili. Mulla jäi mieleen siitä niitä saatekirjeistä, kun tämähän on nyt promosinkku. Kappale oli siis poikani nimi on Paavo. Mutta kerronpa nyt tämän näin. Nämä väittävät itseään Suomen akateemisimmaksi punk-bändiksi. Missä ihmeessä tossa oli se punk? Kyllä se niin huusi vähän siinä kertsissä, mutta se oli ehkä sitten sitä punkkia niiden mielestä. Ehkä ja mä mietin niin sitä akateemisuutta myös, että en mä tossa nyt kauheasti akateemiaa nähnyt. Joo, ei ollut mitään niin kuin chappa yhdistetty. Joo, ei. Punkki. Joo, ei, ei, ei. Mutta enemmän toi kuulosti suomirokilta, pakko myöntää. Siitä. Voi olla, että menee hetki siellä ennen kuin soitan seuraava kerran tota levyä. Joo, no, menee vähän useampi hetki, että minä soittaisin sitä. No, mutta seuraavaksi mä soitan jotain ihan toisenlaista meininkiä ja kasari touhua kuitenkin. Vuodelta 82, juu. Ja tuota Quartet-niminen levy, Ultravox esittäjänä. Ja tää on sen levyn avauskappale, Reap the Wild Wind. Eli niittää villiä tuulta, vai miten se onkaan? Joo, no tuolla on ollut aika villi. Oh, Yeah. Yo, yo. Let's go. Vaatekaappi. Get the massa. Ain't shit change, homie. Man, Ruben. We're still here, rocking with the best. Better wear bulletproof vest. Get smooth. Shit is smooth, motherfucker. Yeah, yo. Move to this, huh? Yeah. Ota lungisti, täs tulee se MC, jolo tuudisti sielu. Ilman kiirettä me sinne päin, minne musiikit vie mut. Koska aurinko porottaa ja korolla odottaa. Kun sun ohi, Aleksi kuisaa horo, sun on parempi muistaa morottaa. Masa mitä kuuluu, eihän tässä. Edelleen levenä etenee eteenpäin tyylejä heittämässä. Erittäin vetellä keräile senttejä, et olis leivän päällä. Voitaan jakaa tuon pään päällä. Jos ääriä häslää, et voi kääriä käsbää. Elämässä ei oo määrän päät. Jos joku niin tekee, ei se pilaa yö unta. Kuvinsa kullakin, the world is yours. Omiteen mitä lystäät, maailma on oma kuningaskuntasi. Pidän turva kiinni, mut välillä repeilyttää kyllään. Käsitä jäviä, joilla on tarve pitää esitystä yllä. Läpi susta nään, muka musta swag wannabe huusta mään. Näillä unta nään, I can see you sleeping. Niinku kävelisit mustalla jää, sulla on kusta pääs. Ja meilläpä sitä kyllä oikeestaan pidetään selkeänä. Jos saipaa joka paikkaan nimessään, niin saa vaan näyttää itsensä pelleltä. Hiljaa hyvä kuveen, hyvä kuveen. Hiljaa hyvä kuveen, jo rahapulasta toiseen juokseen, naiseni lähti jonkun toiseen luokseen. Hajoan sisältä lahoa, muu henkisi haavoihin tarttu ruosteen. Koitan pitää pääni kasas, kun meno on ghetto niin kuin masa. En voi jäädä tänne, mun on pakko nousta ylös ja vähän liikuttava. Tämä tehtävä on ehkä mahdoton, mut onnistun jos keskityn. Ei auta olla vaan avuto, on ne mutkin pois reitit keksinyt. Ei jumitu risteykseen, katson sielusta mihin meen. Ota vastuu, mitä teen, minusta tulee vielä Supa MC, rata jatkuu, vaihdan vaunu. Lääkkeeksi otan tähän vaivaan nauru niinku ha ha ha ha ha. Voin tuplata tuonko mulla naurattaa. Piti unohtaa väkivalta, vaik mieleni oli niin musta. Kun läppää nakkelemalla, sain tervettä kunnioitusta. En halua aikuistua, mutten osaa olla lapsikaan. Ei rahaa noin, vaan pankista saa, se on ankeaa. Joudu vankilaan, viha systeemii, viha masinaan. Nouse kapinaa, kerro tarinaan. Ja olkoon tarina Hollywood, mut kirjoita onnellista. Maailma on täynnä onnen onkioita, virittelemässä virveliänsä, mut en mä kätsä mitä rahalla saa. On varma vaan liian simppeli jätkää, harvemmin suuria suunnittelee. En mä hommin ja yli sä pistä vauhti, kouluun juuri ja juuri menee lopua. Ja haluun tehdä sitä mistä nauti, ei se oo niin vaikeeta. Sano vaan viis paineista, jos tarvit taukoa, parkki autoa ja puotetaan freestyleen. Ja yritä pysyä letkenä, elää elämää nykyhetkessä. Koitan antaa aina kaikkeni siihen mitä mä ryhdyn tekemään. Älä multa kysyy enempää, bitchällä tapaa mun fiilistä. Kun mä baussaan kuuntelen Rubenin taustaa, anamansa vapauttaa riimissä. Ei missä tarvi käydä, en mä tiedä miltä pankissa näyttää. Paljon mulla on varaa massi käyttää, sitä en oo laskenut. Mutta vuokra on maksettu ja tankki täynnä. Mitä kuuluu sulle, ei kuulu mulle. Siihen mä sanen jo pakoiti ehtiä pätee. Tee mitä sä teet, mä teen mitä mä teen. Ja mitä sä tuu näkee, mä teen sitä säkee. Yeah. Tee mitä sä teet, mä teen mitä mä teen. Ja mitä sä tuu näkee, mä teen sitä säkee. Siinäpä tuli kuule toinen postiluukosta joskus meidän ohjelman nimellä kolahtanut levy. Jaha. Tästäkin on niinku 10 plus vuotta helposti aikaa. Niin, itse asiassa kun rupeen miettimään, niin ei ole kyllä viime vuosina kauheasti tullut meidän ohjelman nimellä levyjä tänne. Että Joo, ei sana on lähtenyt kiertää. Joo, ei sinne. Ne soita. Joo, ei, älkää sinne laittako. Ei ne soita kuitenkaan, ne sanoo, että tämä oli paskaa. Kuitenkin niinku artisti, jota en ole ikinä, niinku, en mä oikeastaan edes tiennyt koko nimeä. Joo. Ja sitten oli niinku meidän ohjelman nimellä tullut tämä niin levy. Joo. Siis se oli Getto Masa, fiittaamassa oli Stepa. Hiljaa hyvä tulee. Nykyään toi Getto Masa tekee vähän, ei niin minun musiikkia näin sivistyneesti ilmaistuna. Mm. No, mutta aika ylläri joo. Joo. Ei mitään. Sitten muistoista sitten vaan vanhoihin aikoihin. Tämä ei ole lähettänyt meille yhtäkään levyä ja niin edelleen. Ja vuonna 1977 ei ollut vielä underground-huminaa. Joo, Weather Report-niminen yhtye levyltään Heavy Weather. Ja siitä sitten avauskappale Murderland. We'll be right back. this is the night, autumn of the daylight, bring you golden life. Across the sun ball, golden scarab light. Golden and glowing and spinning and shining and beaming sublimely, you first light of morning. Blazing light high in the sky of your noontime, red, warm and soft light as nightfall is soon time to shine. The mind, no fear, no time, the dream, the sun. Sunball, a golden scarab light, all of life. life is sunlight. Bring your golden light. Bring your golden sunlight. Bring your golden life. Thank you. Sellainen musiikkikimara. Joo, siinä tuli ensin tuota... No, mä hukkasin taas. Punainen no, lanka katosi ja voi, voi, voi, voi. Kaikkea jopa tällaista. Ja sininen lanka samalla jo. Niin, Ray Manzarek oli siinä ensin vuodelta 1974 The Golden Scarab -levyn nimikkokappale ja sitten toi äskeinen oli Left Field ja Rhythm and Steel vuodelta 2000 ja Dub Gusset oli biisin nimi. Joo. Joo, semmonen kimara. Kyllä, no minä laitan seuraavan kolmikon tulille tästä näin ja sen aloittaa The Dresden Dolls -kappaleella Graffiti. Gravity. Gravity. Kyllä. Jaha. Tuo ikuinen vastustajani. Kyllä, viheliäinen painovoima. Vuosi vuodelta haastavampi. Niin, vaikkei painoa tule lisää. Ei, se vaan häviää. Niin. Joo, mutta sitten tota, sen jälkeen tuleekin sitten Randy MC tämän kappaleen Down with the King, saman nimiseltä levyltä, nimikkokappaleen. Nimikkokappale. Ja sitten Sonic Youthiakin vielä voisi siihen laittaa perään. Nonni. Snare Girl. Tuolta. Thousand Leaves -levyltään. Joo. Laitetaan 90-luvun nyt lopulta, 98. Näin. Mut nyt The Dresden Dolls. No niin, mitäs mä nyt menin tekemään? Do it. Good girl. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right. Right.

heaven. So rest assured and understand how harvest eyes renew your land. I'm here looking for you, dear. If I could see clear through all the sun-stained stations, it's all up in the air.

niin hienosti meinasi tulla huminataa, huminataa. Kyllä, se oli... no, mutta sillähän se alkoikin. Niin... Näin on, kyllä. Joo, tämä äsken oli The Pretty Things niminen, niminen ryhmä ja tuoda SF Sorrow nimiseltä levyltä, joka julkaistiin vuonna 1968. Old Man Going, ja sehän oli vähän niin kuin ennen siitä, että ohjelma loppuu ja... Kyllä. Äijät häipyy. No niin, seuraava ehditään ainakin. Juu, reggae, musiikkia Suomesta, englannin eli kielellä. No niin. Ja tota niin, vielä hetken ajankohtainen kappale Sunshine. The Valkyrians. Ja ei vaan, Rhythm Riders. No niin, selvä. Hei nyt. Joo, mo. What's up?